Middernacht, het begin van zaterdag 15 januari. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Rusland bereidt in het geheim een voor provocatieactie voor in Oekraïne om een excuus te hebben om het buurland binnen te vallen. Dat zegt de medewerker van het Pentagon. Volgens de Amerikaanse functionaris is er bewijs dat Rusland mensen heeft getraind om in Oekraïne een aanslag te plegen, gericht tegen pro-Russische opstandelingen in het oosten van het land. Ook zouden ze geleerd hebben hoe ze explosieven moeten gebruiken bij de sabotageactie. Een woordvoerder van Poetin spreekt de beschuldiging tegen. Tot nu toe zijn al deze verklaringen ongegrond, zegt hij. De GGD's werden pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht van de wijzigingen in het quarantainebeleid, zegt de koepelorganisatie van de GGD's. Daardoor is er te weinig tijd om het nieuwe beleid morgen al klaar te hebben. Mensen die een boosterprik hebben gehad of onlangs zijn hersteld van corona hoeven dan niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Op de persconferentie werd verder bekendgemaakt dat winkels, sportclubs, muziekscholen en het hoger onderwijs weer opengaan, maar de horeca en de culturele sector blijven nog zeker 10 dagen dicht. Omdat de druk op de IC's is teruggelopen, kunnen ziekenhuizen weer beginnen met de uitgestelde zorg in te plannen. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Kamer dat dat mogelijk is omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. Nederland kwam door de toename aan coronagevallen eind november in de op één na ergste fase terecht, net voor code zwart. Planbare zorg, zoals heupvervanging en liesbreukcorrectie, moesten toen worden geschrapt. De politie en de Fiat hebben deze week in Ter Apelkanaal in Groningen een illegale sigarettenfabriek opgerold. 3 mannen die er werkten zijn aangehouden. Er werden 1,5 miljoen sigaretten en 18 dozen tabak gevonden. De politie deed op verzoek van Duitsland een inval in een bedrijfspand waar de fabriek is gevestigd, omdat een van de verdachten vanwege een ander zoek in Duitsland in beeld was gekomen. Het weer, vannacht op veel plekken mist. Tijdens de opklaring kan het licht vriezen. Overdag is het bewolkt, alleen in het zuiden is er kans op wat zon. En het wordt 5 à 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast is Marta Bonenschansker. En ze heeft een heel eigen vorm van theatermaken gevonden. 1-op-1 documentair ervaringstheater noemt ze het. Ze kreeg er in 2020 de BNG Bank Theaterprijs voor. En dat was voor Bloos de Mannen. Een audiovoorstelling waar je lekker met een koptelefoon op naar kon liggen luisteren. En waarvoor ze heel veel mannen tussen de 10 en de 96... over hun gevoelens van verlangen en intimiteit had ondervraagd. En vervolg op Bloos de Vrouwen. Dit jaar gaat ze een project beginnen over verlies. En dat kan verlies van iemand of van iets zijn. Ze gaat in ieder geval een rouwcommunity beginnen, waarvoor ze 100 leden zoekt. En wat dat allemaal precies behelst, dat komt u in het komende uur te weten. Marta Bonenschansker werd geboren in 1989, deed de acteursopleiding aan de theaterschool in Amsterdam en is naast theatermaken ook fotomodel voor bijvoorbeeld Harper's Bazaar, Elle en The Vogue. Welkom, Marten. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik introduceer je met een paar series die je gemaakt hebt, zoals Bloos en Rauw, wat je nog gaat maken. Maar je hebt ook een podcast gemaakt voor een literair tijdschrift, voor De Gids. Ja. En dat gaat over een ervaring die je zelf gehad hebt ook. Welke ervaring was dat? Wat ik voor De Gids maakte, het heet Stervelingen. En het gaat eigenlijk over bijna doodervaringen. En één onderdeel daarvan is een bijna doodervaring die ik zelf had met een goede vriendin, waarin we eigenlijk een klapband kregen die vast kwam te zitten. Dus de band kwam vast te zitten tussen de carrosserie en het wiel. En dan zijn we gaan slippen. Dus we hebben een soort 180 graden draai gemaakt op de snelweg, 100 kilometer per uur, over de andere weghelft tegen de vangrails aan. En want die band blokkeerde eigenlijk. Ja, dus ja, de achterband blokkeerde, waardoor we, terwijl, ja, ik belde mijn liefje toen en ik zei, we hebben een klapband, helemaal in paniek. En hij zo, ja, oké, achterin ligt de andere band. En nee, je snapt het niet, we hebben een klapband. Dus de shock waar je dan in raakt, of waar wij allebei wel heel erg in verzeild raakten, die zorgde dat ik dat helemaal niet meer goed kon communiceren. Ja, dus dat is eigenlijk de opening van dat werk. En waarom was het een bijna doodervaring? Je had het gevoel dat dat echt het moment had kunnen zijn? Ja, we dachten allebei, dit is het einde. Omdat we zo met 100 kilometer per uur een draai maken van 180 graden. Ik weet dat mijn vriendin die riep toen heel hard, bukken, bukken, bukken, uit een soort hele, hele heftige paniek. Wie zat er achter het stuur, jij? Ik zat achter het stuur. En toen zijn we, opgehaald. Dus toen was er niets. Zijn we uit de auto, heel snel. Want je ruikt meteen allerlei verbrande dingen uit die auto. En toen zijn we opgehaald door een man die van de, hoe noem je dat? Wegenwacht? De wegenwacht. Ja, misschien wel, die van die karkassen van auto's ophaalt. Mm-hmm. En toen heeft hij ons meegenomen naar zijn plek in Den Helder, waar dus een heleboel autowrakken waren. En toen zei hij, nou dames, jullie zijn vast wel geschrokken. Kregen we eerst een jenever. Dat was heel goed, dat werkte heel goed. En toen kregen we het fotoboek te zien van alle gestorven mensen die auto-ongeluk waar mensen zijn gestorven. Dus hier, deze heeft het niet overleefd, deze heeft het niet overleefd, deze heb ik op kunnen schrapen van het asfalt. Nee. Maar waren dat foto's van mensen of van de autowrakken? Oh, maar dan gelukkig. Met de tekst erbij van wie dan allemaal dood waren gegaan. En dat was een bizarre ervaring, hoe hij zo zijn hele baan in de dood, met de dood was verworven. En toen vertelde hij op een gegeven moment dat zijn zoontje, dat ze op een gegeven moment belde, het is je zoon. En dat hij toen niet mocht komen. Dat heeft hem het meest pijn gedaan. Dat hij mocht niet naar dat autowrak om het autowrak van zijn eigen zoon op te halen. En was zijn zoon overleden? Ja. Jezus. Ja, dus hij is dat werk blijven doen. En die garage was eigenlijk een soort museum. Dus hij had zich na het ongeluk van zijn eigen zoon eigenlijk helemaal vastgebeten in... Ja, ja. In dat genre dood. Ja, heel erg. En dat heel erg delen ook met de mensen die dus uit totaal in shock in zijn kamer kwamen. Zo in die garage, weet ik nog heel goed, met die jenevertjes. En toen zijn we vervolgens opgehaald. Want dan word je, als je goed verzekerd bent, dan word je naar huis gebracht met een taxi. En die taxi reed echt na 170 of zo. Die man ging zo hard. Ja, en wat het voor mij en Eva, mijn vriendin, die heel erg deed, was dat we daarna echt nog maandenlang elkaar appjes stuurden met we leven nog. Het geeft ook een soort... Ja, want het moet ontzettend invloed. Als je echt hebt gedacht, ik ga dood. Ja. Dan moet het feit dat dat niet gebeurd is een enorme invloed hebben. Ja. Op welke manier uitte zich dat in je leven? Ik denk dat was een beetje de tijd. Ik denk dat een jaar voor... Voordat ik bloos maakte was. En ik was heel erg aan het uitzoeken nog van... Oké, wie ben ik dan als theatermaker? Of is er wel ruimte voor? Is het dan niet... Mensen zeiden, hè, is het toch gewoon een podcast? Hoezo moet dat dan live? En ik had best wel veel... Over jouw manier van maken. Ja, precies. Dus... Ja, want jij maakt... Precies. Jij maakt eigenlijk interviews met mensen. Ja. En de beste monteer je. Daar wordt muziek bij gemaakt. Ja. En mensen kunnen in een soort lekker bed of een bad... wat helemaal bekleed is, kunnen ze daar een individuele luisterervaring. Ja. En ondertussen gebeurt er ook... worden ook nog andere zintuigen geprikkeld. Dat is een beetje hoe jij theater maakt. Ja, het is een soort 3D-podcast. Of zeg maar. Het is een theatrale ervaring van met audio als basismateriaal. Ja. En in die tijd was ik dat aan het uitvinden. En was ik ook, want ik ben nu heel erg gezegend met een geweldig team om me heen. Dus ik heb Koosje Laan is mijn zakelijke compagnon en ik heb Geertje, een scenograaf met wie ik veel werk en Matthias die de muziek maakt. Dus er zit een soort team omheen en er zijn nog veel meer mensen die ook productie en zo, maar dat team die zorgt ervoor dat die ideeën kunnen gaan vliegen en dat had ik toen nog niet. Dus ik moest me de hele tijd, voelde ik me best wel alleen in, is dit dan ook een goed idee of niet? En toen kreeg ik dat ongeluk en het was een soort belletje van het universum die zei, je bent op het goede pad, ga maar doen. Oh ja, zo heb je het ervaren. Ja, je bent er nog. Dus dan mag je ook gaan doen dat wat jij denkt dat je moet gaan doen. Zo. Dus je hebt er meer vertrouwen door gekregen. Ja, ja. En ook meer scheid, want het kan zo afgelopen zijn. Ja, scheid aan wat de andere mensen zeggen. Ja, en scheid met jezelf, je eigen kritische oog. Van, is dit wel goed? Is dit wel, mag dit wel getoond worden? Meer durf, meer denken. Nee, ik wil het op die manier. Ik vind dat mooi. Ik meer durven zeggen, dit ontroert mij. Had je ook een gevoel van verschuldigd zijn, zeg maar, aan de kans die jij wel en de zoon van die man niet had gekregen? Nou, ik denk wel. Ik had laatst vertelde iemand me dat ze dus onderzoek hebben gedaan naar genieën. En dat ze dan proberen erachter te komen, waarom is iemand een genie? Mm-hmm. En is er iets wat hun verbindt? En dat dan in een groot gedeelte of een groot percentage van de genieën een van beide ouders op jonge leeftijd is overleden. Oh ja. En dat dus een soort push geeft, een drive om te denken, ja, maar ik moet wel, het leven is zo kort, ik moet voor mezelf presteren en voor mijn dode moeder en voor mijn dode vader. En dat veel mensen krijgen die, hey, het leven is kort, pas als ze boven de 40 zijn. Dan pas denken ze ineens, het is niet, ik heb niet eindeloos de tijd. Dus ik denk dat het dat wel misschien in me heeft wakker gemaakt. Een soort, ja, een drive, een soort, je kunt niet eeuwig blijven, jezelf blijven saboteren. Ik denk dat veel mensen of makers of kunstenaars dat misschien herkennen, dat je redenen zoekt om dat wat je echt moet doen niet aan te gaan. Ja, vorige week was Nazmiye Oral hier. Ja. En toen hadden we het ook over de innerlijke saboteur die iedereen heeft eigenlijk. Ja. Dus dat is niet voorbehouden aan makers. Maar je kunt dat alle mensen wel dat stemmetje in hun hoofd kennen. Wat zegt, je kan het niet. Ja, of het is toch nog even belangrijker dat je eerst, nee, helemaal niet. Je weet al lang. En dat is ook, Of dat je eerst een goede typemachine moet kopen voordat je een boek kan schrijven of zo. Ja. Je moet gewoon met de billen bloot en dat willen we niet. dat verzet. Ik denk dat. En ook wel bij Vlaag, hoor. Ik bedoel, dat komt natuurlijk terug. Dat is ook. Het is niet dat ik nu dat ik daar helemaal vanaf ben genezen. Neem een ongeluk en dan is dat voorbij. Nee. Maar het helpt me wel om soms terug te denken aan dat ongeluk. Aan dat moment en dat zo die secondes waarin die auto zo draait en zo bukken en dat je die enorme klap en dat ik ook en dan het besef, ik ben niet dood. En dan de volgende actie, ik moet eruit. Die soort van energie van ik moet leven, dat. Dat is grappig, want terwijl je dit vertelt, het is radio, geen televisie, maar die draaiing van die auto, die moet razendsnel zijn gegaan, maar jij beweegt in slow motion als je dat nadoet. Ja. Want die secondes zijn zo lang. Dat zijn echt de langste secondes van mijn leven. Dat gaat de tijd vertraagt op dat moment. Ja. Tijd is sowieso. Tijd kan zo vertragen als het ertoe doet. Dat is net als een kus krijgen, toch? Dan weet je ook nog. Dat is eigenlijk ook misschien maar 5 seconden. Maar dan weet je ook. Oh, dat hoofd draaide. Die wimpers knipperden, doef, doef. die hand ging ergens naartoe. Ah, zeg maar dat. Die. Alles, alle momenten van groot belang die vertragen, denk het wel. Is het een nieuw begin geweest voor je? Ja. Ja, de moment dat ik mezelf serieus ben gaan nemen misschien. Dat is een belangrijk moment voor elke kunstenaar eigenlijk, hè? Ja, en ik heb natuurlijk ook de acteursopleiding gedaan. Dus heel lang was iets regisseren of iets maken. Ja, dat was voor de regisseurs. Oh. Snap je? Dus daar zit ook een. Dat voelde dan zo. Nee, maar ik was toch actrice. Dat ging niet. En hoe is die stap bij jou dan gegaan van actrice naar maker van theater? Ja, die is er altijd al geweest. Ik denk, op de toneelschool begonnen we met 2 weken Adelheid Rozen. Mm-hmm. En dat was een maakblok eigenlijk. En dat vond ik het allerleukste. Dus als ik terugdenk, denk ik, het is er altijd al geweest. Maar als je op school zit, dan denk je. Wie neemt mij serieus? Of ik ben toch slechts een actrice? Of ik had dat soort gedachten heel erg. Terwijl we eigenlijk op school ook al maakten. Of werden uitgenodigd om te maken als je daar van aanging. En wanneer is het dan gebeurd? Na je eindexamen dacht je, ik ga helemaal niet ergens om een rol vragen, maar ik ga een stuk bedenken. Nee, ik ben een jaar langer op school gebleven. Ik mocht een jaar langer kleuteren om te maken. Okay. En ik had een geweldige mentor, Steven Schenk. Die is nu... Oh, ik weet door die pandemie niet meer het besef van jaren. Maar hij is... hoe lang geleden is dat dus? Hij is, ik denk, het jaar voor de pandemie is hij overleden. Maar die zag dat heel erg in mij. En die heeft me heel erg gestimuleerd en uitgenodigd om dus dan een jaar langer te blijven. En dan maar dat te gaan doen, iets te gaan maken. En toen heb ik 2 voorstellingen gemaakt. En ja, dat was gewoon... Dat kwam ook... Ik had stage gelopen bij de Veenfabriek. En die repeteerde heel anders dan ik gewend was op school. Dus de eerste 6 weken van dat repetitieproces gingen we documentaires kijken. En met economen, het ging over de economische crisis. Die voorstellingen economen spreken. En één repetitie gingen we allemaal onze bank veranderen. Dat was dan de repetitie. En daar ging ik zo van aan dat ik dacht, het is dus niet... ik speel een tekst van een ander die niet ook invloed heeft op mijn leven. Precies, dit gaat over het echte leven. Ja, ja. En die manier van maken, dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Dus, maar jouw werk kenmerkt zich heel erg door het willen verbinden van mensen. Ja, ja. En nog even een laatste keer over dat ongeluk. Heeft dat daarmee te maken? Hoe bedoel je dat? Ja, misschien moeten we hier later op terugkomen. Als we uitgebreider hebben gepraat over jouw voorstellingen. Misschien ben ik een beetje voorbarig met deze vraag. We laten hem even. We zetten hem even in de ijskast en dan halen we hem straks weer terug. Ja. Je wil dit jaar samen gaan rouwen met mensen. Ja, dat is denk ik wel tijd. Het jaar van de rouw. Ja. Waarom? Nou, ik denk dat. Dat we in eigenlijk heel weinig collectief rouwen. En dat er wel heel veel behoefte aan is. Tenminste, ik voel die behoefte. Dus ik denk eigenlijk als ik nu terugdenk... dan zijn er zoveel momenten geweest... en ben ik steeds bewuster geworden van mijn eigen rouwprocessen... dat er zoveel momenten zijn geweest waarop je iets loslaat... of waarop je iets verliest. En dat is altijd een hele individuele aangelegenheid. Dus dat is iets wat je in je eentje doet. En dan zeggen mensen, heb je al een nieuwe baan? Heb je al een nieuw vriend? Heb je al een nieuw huis? Het is een soort drive om door te gaan naar de toekomst. Ja, want het gaat je niet alleen om het rouwproces van een overledene. Nee. Maar om iets wat een kwetsure heeft veroorzaakt omdat je het verloren bent. Ja, ja, om verlies. En dat en zelfs met de dood hoor. We doen een begrafenis of een crematie en dan is het. Dan zijn we er wel, toch? Er is niet een heel sterke traditie. Waarin er veel ruimte is voor rouw en verlies. Zowel in gesprek als in. Als in handeling, als in gedachtes daarover. Ik sprak vanmiddag met een death doula. Dus iemand die zich daar eigenlijk in specialiseert. Die ook zei van ja, eigenlijk we oefenen helemaal niet in rouw. Dus op het moment dat dan iemand sterft, dan zijn we daar zo door overvallen. Terwijl dit kan je trainen. Je kunt je voorbereiden op... de dood. En je kunt ook de dood meer onderdeel maken van het leven. Waardoor het veel zachter is als het komt in je naaste omgeving. Ja, denk je? Ik denk dat je niet kan voorbereiden op pijn. Ik denk wel dat op de dood als concept. Of verlies als concept. Ja. Als concept. Maar als gevoel is het natuurlijk een wild beest wat je verscheurt. Ja, maar dat is ook omdat we er geen ruimte aan geven. Ik kon me daar wel in vinden. Ik ben afgelopen najaar naar Mexico geweest, naar Dia de Muertos in Oaxaca. Allerzielen is dat, hè? Zo zou je het kunnen vertalen. Het is eigenlijk 3 dagen waarin ze dan geloven dat de sluier tussen het doden en het levendrijk is opgeheven en er een verbinding gemaakt kan worden tussen de levenden en de doden. En omdat dat ritueel ieder jaar plaatsvindt in alle huizen van Oaxaca, omdat er overal altaartjes staan en omdat je 's nachts op een graf gaat zitten en in gesprek gaat met je voorouders, schep je ook een bepaalde plek en ruimte en tijd waarin dat kan. En dan hoef je het dus niet te onderdrukken. Als ritueel bedoel je? Als gelegenheid? Ja. Ja. Wat heb je daar meegemaakt, daar in Mexico? Hele bijzondere mensen ontmoet. Bij heel veel families thuis geweest. Super open, ontvankelijke, hartelijke gezinnen waar ik in mee mocht. Ik denk wel een van de... Dat vind ik ook het leuke aan rouw. Het is ook vaak grappig. Het leuke aan rouw? Ja, het is ook vaak pathetisch toch? Dat je denkt, oh, dan sta ik hier met mijn tranen. Mijn oma was net overleden. En toen 3 weken later ging ik naar Mexico. En ik had een rouwkaart meegenomen van mijn oma. En ik had de stiekeme wens. Ik hoopte als ik nou bij iemand thuis mag komen. Want ik ging eigenlijk zo. Ik ga zoals ik met mensen in gesprek ga. Dat zijn gewoon mensen die ik ontmoet op straat. En dan vraag ik, mag ik mee? En dus dit was een vrouw, Mariana, die ik had ontmoet in de bus. En die zei, oh ja hoor, ja kom maar, leuk. Kom maar bij mijn familie langs. En toen was ik bij haar gezin. En ik had die rouwkaart. En ik dacht, oh, dit is het moment waarop misschien mijn oma dan dus ook op zo'n altaar mag staan. Dat leek me nou heel bijzonder. Mijn oma hield heel erg van reizen. En ik had altijd een hele, ik kan wel zeggen, spirituele band met mijn oma. Zij was er veel te nuchter voor. Zij zei altijd, ja, doei, dat bestaat niet. Maar dan belde ze me wel en zei ze, heb jij keelpijn? Dus er was, zeg maar, we hadden... Dat vervoelde ze dan. Ja. Maar dat, en dan zei ik, ja, dat, hoe voel je dat dan? Nou, dat weet ik toch gewoon, ik ben je oma, zo. Maar en ik dacht, nou oma, dan gaan we nog een laatste keer op reis. Gaan we samen naar Mexico. En toen had ik die kaart op het altaar gezet. En ik was helemaal emotioneel. En een soort van, oh, mijn oma. En toen vroeg Marianne, hoe lang geleden is ze overleden? En ik zei, ja, 3 weken. Ze zei, oh ja, dat merkt het niet. Nee, het duurt een jaar. Ze moeten een jaar reizen. Dus dit heeft geen enkele zin wat je nu doet. Dus de hele... toen hebben we daar heel erg om gelachen of zo. Het is ook... Het is ook grappig vaak, omdat je jezelf tegenkomt in ideeën die je erover hebt. Of een bepaalde, bijna kinderlijke ervaring. Ik las vorige week een mooi boek waarin iemand vertelde van... mijn man is overleden en ik heb zijn schoenen niet weggegooid. Want als ik zijn schoenen weggooi, dan kan hij niet meer terugkomen. Mm-hmm. En dat is een kinderlijke redenatie van... Dus die schoenen mogen niet weg, want anders heeft hij niks om op te lopen. Stond ik daar ook met mijn rouwkaartje. Ja. Tussen de sinaasappels en de... Want ze zetten allemaal dingen op dat altaar die de overledenen dan lekker vonden. Sigaretten en biertjes en kip met chocoladesaus. En nou ja, daar stond mijn oma dus tussen. En er zit een... omdat we er weinig ruimte voor maken, is het ook een heel zwaar ding. En ik denk dat de lichtheid ervan. Dus ik heb een man gesproken die op het graf van zijn vader, die was aan het huilen, maar ook aan het lachen. Die zei, ja, Dia de Muertos, het is lachen en huilen, het is het allebei. Het is die mix. En mijn vader heeft net tegen me gezegd dat ik oké ben zoals ik ben. Dat hij me accepteert zoals ik ben. En of die vader dat echt gezegd heeft, dat doet er dan niet eens toe. Die man... Voelt dat daar. Die man heeft het gehoord en hij heeft het gehoord en gevoeld. Ja. En hij zegt het ook tegen zichzelf. Dus Ik snap wel wat je bedoelt met die openheid over je gevoel en die rituelen. Dat snap ik ook. Maar de lichtheid, ik denk als je echt iemand van nabij verloren bent... Ja, dan word je de rest van je leven getergd door een beest... wat weliswaar steeds minder hard gaat blaffen, maar wat blijft blaffen. En je blijft gewoon dat voelen. Ja, maar ik kan daar geen lichtheid in ontdekken. Maar rouwen is toch ook liefhebben? Ja, zeker. Rouwen is liefde. Rouwen is ook denken, oh, wat hield ik van je. Weet je, dat is ook wat liefdesverdriet is... of wat iemand die sterft is. Of wat als je iets kwijtraakt wat je heel graag zag... Dat is misschien de lichtheid. Het ook het volle ervaren van de grote liefde die je hebt gevoeld. Ja, voor diegene of dat ding of dat gemis. Als je er niet van zou houden, dan zou het ook geen pijn doen. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Je weet dan... gevoel van liefde is het gat geworden, zeg maar. Ja, maar het is ook... in die liefde zit... Ik denk dat in rouwen, er zit groei in rouw. Dus je raakt iets kwijt. En dat is verbonden aan een gedeelte van jezelf. Dus dat gedeelte van jezelf moet je ook opnieuw vormgeven. Dus je schudt een soort huid af. En daaronder zit een nieuwe versie van jou. Dus, maar niet per se een betere? Nee, maar wel een die dingen heeft geleerd. Ja, beter, ja. Slechter, daar gaat het niet echt over. Nou ja, sommige het is verliezen zijn zo zinloos en zo allesverterend... dat je daar niet overheen komt. Dus die arm die groeit niet opnieuw aan. Of dat wordt een raar misvormd stompje om in jouw beeldspraak ja. te blijven. Ja. Ja, maar dan denk ik dus dat je ook dat het juist zinvol is om heel veel ruimte voor dat stompje te geven. Zodat dat stompje wel weer een arm kan worden. Hoe groot dat verlies ook is. Ja. Steven bijvoorbeeld, die overleden is, daar denk ik met regelmaat aan terug. En ook zeker omdat hij echt mijn een soort van theatervader is. Dat ik vaak denk, oh Steven, zie je me nu wel? Wat zou je dan nu zeggen? Of dat ik ook soms dat ik denk, ja Steven, ja. Nee, weet ik ook. Weet je? Want dan hij is ook voor mij die man, die vader op dat graf geworden. Die mij dingen zegt, van, het hij is goed. Me wel goed. Ja, of niet. Hè? Ik bedoel, Steven zegt ook wel eens van, een schop onder de reet. Wat je nu doet, klopt eigenlijk niet. Steven is mijn innerlijke stem daarin. Ja. En jij zegt dus van, in Nederland hebben we geen cultuur waarin we elkaar de ruimte gunnen en dat met elkaar delen. En dat ga ik initiëren dit jaar. Ja, faciliteren. Er is geen ruimte en er is ook, nou ja, ik denk dat de ruimte ervoor heel veel troost kan bieden en dat dat eigenlijk is wat theater ook doet of wat kunst kan doen. Troost bieden aan je verlies. Ja. Of gesprekken voeren. Of gesprekken, ja, maar gesprekken kunnen. De gesprekskunst is denk ik ook een. Nou ja, daar weet je alles van. Ik denk dat het ook troost kan bieden. Precies. Want je hebt het over echte dingen. Precies. Mensen herkennen dat of vinden het juist heel stom wat je zegt. Ja. Maar het raakt iets. Ja, en de ontroering daarin, de troost die je vindt in kunst, die ruimte vergroten, dat is denk ik iets waar heel veel behoefte aan is. Zeker in deze tijd. Ja. Je zocht 100 mensen hè, voor je jaar van de rouw, waarin iedere maand een bijeenkomst is. Wat kunnen die mensen doen en vinden? Als er nu een luisteraar is die denkt, ik ben in de rouw en ik wil dat heel graag met een groep anderen delen. Ja, ik denk sowieso dat we allemaal in de rouw. Iemand mailde mij, ik ken nu niemand die recent is doodgegaan, dus dit is niks voor mij. En toen dacht ik, oh ja, maar het hele leven is een oefening in rouw, toch? Je bent de hele tijd iets kwijt. En daar moet je iets mee. Daar moet je ruimte voor geven. Dus of het nou inderdaad rouw is om iemand die overleden is, of iets anders wat je kwijt bent. Stukjes van jezelf die je kwijtraakt. Dat kan in deze rouwcommunity. En het idee is eigenlijk, je zou het ook kunnen zien als een voorstelling die een jaar lang duurt. Dus het gesprek rondom rouw en verlies voeren we in de studio iedere maand waarin we samenkomen. En het is eigenlijk een dialoog. Dus de helft van de bijeenkomsten lever ik een programma aan. Dus er komen kunstenaars spreken over rouw. Er komen kunstenaars dingen maken in de studio die ze laten zien. Ik deel mijn eigen proces in het maken van een voorstelling. Waar ik heel erg naar verlangd heb. Zeker in deze tijd waarin het maken van een voorstelling soms best wel alleenig kan zijn, omdat je dan, je hebt dan de voorstelling, publiek ziet de voorstelling, maar het hele voortraject waar zoveel schoonheid in zit, dat zou ik zo graag met een groep doen. Het voorbereiden, het maken. Het voorbereiden, het nadenken. Het keuzes maken. Het zeggen, oh, heb je dit geleerd? Dus ik kom zoveel mooie dingen tegen die uiteindelijk een voorstelling worden. Dus je ziet een soort topje van een hele grote ijsberg. En dat proces delen is volgens mij iets wat kan en heel gaaf is om te doen. Ik denk dat het een veel sterkere verbinding maakt tussen het werk en het publiek. Publiek is niet eens het goede woord. Het voelt zo. Nou, het zijn bijna deelnemers. Het zijn zeker deelnemers. Ja, anders voelt het zo. Ga doe maar je kunstje en dan ga ik in mijn stoel zitten. Terwijl ik het ook heel spannend vind om dat een beetje op te heffen. Dus het is eigenlijk echt een open studio. Maar het is ook een plek. Dus de helft van de bijeenkomsten zijn eigenlijk open studio en het delen van het proces en het uitnodigen van sprekers. En er komt een Barbara Raas komt bijvoorbeeld. Barbara Raas die komt. Dat ging ik dan morgen officieel bekendmaken bij deze. Die komt een lezing geven. Een geweldige kunstenares die eigenlijk nieuwe rituelen ontwikkelt met kunstenaars voor mensen die iets kwijt zijn. Dus dat sluit heel erg aan in mijn idee over rouw is veel breder dan de dood. Er komt iemand praten over ecologische rouw. We gaan met een maker een soort kijken hoe we rouw beweging kunnen geven. Hij zegt, Guillermo Blinker is dat, die zegt ja. In veel culturen worden mensen bijvoorbeeld dansend begraven. En in Nederland doen we een soort totale verstijving. Mm-hmm. Eerder tegenovergestelde. En de andere vijf sessies die gaan eigenlijk over het delen van het verhaal van de deelnemers. Dus je kunt dan in de studio gaan we praten over wat je dan bent verloren. Op welke manier je dan bent verloren. En ik hoop dat daar ook materiaal uitkomt voor de voorstelling. Dat lijkt me heel gaaf dat je het eigenlijk met een groep vormgeeft. Hoe willen we praten over rouw? En niet alleen praten, maar ook hoe willen we dat voelen? Dus zoals bij Bloos je in een soort cocon komt te liggen, denk ik ook hier van ik wil audio maken of audio verzamelen en daar een fysieke vorm voor vinden. Ik denk nu heel erg aan een wandeling. Want ik denk dat wandelen is een soort denken met je voeten. Of daar kan je heel. Dat is een hele easy access manier om in beweging te zijn. Ja. Maar wie weet wat er in het proces uitkomt. Ja, de uiteindelijke voorstelling is in november. Ja. En mensen kunnen dus deelnemen aan het proces vooraf en het mede vormgeven eigenlijk. Ja, ja. Ja, ik zeg even voor mensen die later in zijn geschakeld. Ja. Ik praat met actrice, maar vooral theatermaker en model, Marte Boneschansker. Ja, ik zie mezelf dus echt niet meer als actrice. Dat is heel grappig, want ik ben er echt. Maar als je een rol zou krijgen, stel je zou een rol krijgen. Maar waarom zou ik een rol krijgen? Er is net zoveel kans dat ik een rol krijg als dat jij een rol krijgt, denk ik. Ja, denk ik niet. Je hebt ervoor gestudeerd. En, ik heb er wel voor gestudeerd, maar ik heb eigenlijk mijn hele studie me al gericht op maken. Omdat ik daar. Wanneer wist je dat je aan het theater wilde? Hoe oud was je? Hoe oud was ik? Uit wat voor gezin kom je? Laten we daarmee beginnen. Mijn vader heeft filmacademie gedaan. Mijn moeder is documentaire aankoopster. Is een supercultureel gezin. En met name mijn opa was dominee. En een echte theaterman. Die had voor ons een klein theatertje gebouwd in de tuin. En hij speelde soms. Hij zat er een beetje tussen amateurtheater en speler in. Dan deed hij dingen voor de Dochtroep en de Triater in het noorden van het land. En ja, dominee zijn is theater. Ja, ja, zeker. Die stond dan naar zijn preken. Dat waren gewoon kleine voorstellingen. Dus ik denk, waar ze begonnen, zou ik zeggen, bij mijn opa. En ik heb heel lang het niet als een serieuze optie. Ik dacht dat is een hobby dan toch? Ik vond het gewoon heel leuk om te doen. En toen wilde ik geoloog worden, weet ik nog, op de middelbare school. En toen was er op een gegeven moment een vriendin van mijn moeder die zei, maar moet je niet iets gaan doen wat je gewoon echt heel leuk vindt? Dus was een soort van, wat weet jij ervan? Zeker theater of zo. En dan, dat was eigenlijk, want ik was een beetje wispelturige puber was ik wel. En toen ben ik eigenlijk meteen de toneelschool gaan doen. Het ging heel natuurlijk. En ergens in jullie gezin, je hebt een broer en een zus. En ja. Je zus is meervoudig complex gehandicapt. Ja. En hoe oud is zij nou? Zij is anderhalf jaar jonger dan ik. Dus dan is ze nu, oh god. Nee, ouder, sorry. Anderhalf jaar ouder. Ze is net 34 geworden. Ja, dit klopt. En je ouders zijn altijd heel erg bezig geweest omdat ze je zus niet in een gewoon tehuis wilden. Want vanwege alle voor de hand liggende bezwaren. Ja. En ze hebben zelf een huis gecreëerd een tijd lang. Ja. Voor mensen zoals je zus. Hoe is het om de zus te zijn van een meisje met zoveel problemen die zoveel zo centraal staat in het gezin? Ja, dat is grappig, want ik heb zowel ik als mijn broer hebben daar helemaal niet een soort heftige. Ik weet nog, op een gegeven moment werden wij uitgenodigd voor Brusjesdag, heette dat dan. En dat was voor broers en zussen van gehandicapte kinderen. En dat hebben wij allebei een soort van, ja, doei. Hanna, mijn zus, die was heel erg onderdeel van ons gezin. op een hele normale manier. Ik denk, mijn ouders waanzinnig veel tijd en aandacht in mij en mijn broer hebben gestopt. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we minder bedeeld waren of dat zij de aandacht opeisten. Of, terwijl dat wel, ja, ze was gewoon een soort grappige kwibus die erbij was. En ja, heel erg er middenin stond. Ja. Maar en op een bepaalde manier is het eerder zo dat Bouke en ik ons gingen ontwikkelen en dromen kregen en ideeën kregen. En dat Hanna dat in ieder geval als ze heeft niet kon communiceren. Nou, ik dacht ook meer op die manier aan invloed op je. Dat jij probeert in je werk steeds mensen te interviewen en te begrijpen. En, contact te maken zonder voorbij de façade te komen. Eigenlijk. Ja. En met een zusje wat niet kan praten of het niet kan uitleggen wat ze bedoelt. Ben je misschien van jongs af aan daarmee bezig geweest? Met heel empathisch kijken? Dat zou wel kijken? Kunnen. Ik denk nu vaak, oh ja, Hanna die heeft... zij is zo puur, omdat ze... Ze heeft gewoon geen kwade gedachtes, denk ik. En ze is altijd in het hier en nu. Ik zit iedere dag op mijn matje te mediteren, omdat ik dat wil bereiken. Die soort van in het hier en nu zijn, die zen-modus. Mm-hmm. Die zij leeft en is. Die kinderen sowieso zijn. Ja. Zij is natuurlijk eeuwig kind. Ze is eeuwig kind. Ze is in haar hoofd 9 maanden. Dat gaat niet meer veranderen. Dus er zit een. Ja, er zit nu zo dat ik denk: oh ja, dan zit ze me soms. Dan heb ik het heel zwaar. Even met al mijn. Met al mijn verlies. En dan zit ze me zo aan te kijken. Denk ik, ja, je hebt ook gelijk. ze kan heel erg je in het hier en nu trekken. Ze kan echt zo. Hallo. Maar ik kan me ook voorstellen als gezin dat je. Continu alert moet zijn op wat zij nodig heeft of voelt. Of... Ja. Ja. Dus dat je zelf moet invullen. Ja, precies. Maar ze is wel, kijk, zoals babytjes dat ook wel kunnen aangeven. Die gaan huilen als ze niet tevreden zijn. En die lachen als ze gelukkig zijn. Het is wel ook zo simpel eigenlijk. Ja. Dus ja. ze is, in die zin is ze gewoon... heel erg zichzelf. En dat is misschien, ja, misschien is dat een manier om dan in te tunen van wat wil die ander. Maar het is wel inderdaad al die maskers of al die lagen in mezelf, maar ook in anderen. Dat vind ik wel interessant om daar achter te zoeken. En heeft je modellenwerk daar nog mee te maken? Want dat als je het over maskers hebt. Ja, ja. Want je was vrij jong toen je gescout werd? Ik ben vanaf mijn 9e non-stop gescout, omdat ik heel lang was. Ik was 1,74 op mijn 12e. Ik ben sowieso nu ook een soort reuzin. Ik ben 1,87. Oh, dus, ja, dat is wel echt lang. Ja. En ik denk in modellenwerk... ik denk trouwens dat iedereen dit heeft in welke baan dan ook. Maar ik kan in modellenwerk een masker opzetten. En dan kan ik... op de automatische piloot knap zijn... En op een veilige manier geen verbinding maken met de fotograaf. Omdat het onveilig voelt. Omdat, ik weet het niet, omdat het een bepaalde klus is... waar ik me niet 100% mee kan verbinden. Of omdat we 170 outfits op een dag moeten doen. Of omdat ik soms ook de fotograaf niet vertrouw. Dat kan, dat je met iemand werkt, je denkt, ja, dag. ik geef me niet helemaal. Ja. Maar als je met fotografen werkt, en dat is zeker... ik zit nu bij Platform Agency, wat een geweldig bureau is. En als je op hoog niveau werkt, dan is dat ook de dans die je aangaat met de fotograaf. Dan moet het echt zijn. Dan kun je niet met een masker op fotograferen, want dan wordt de foto vlak. En er zijn een heleboel vlakke foto's van mij als ik me dus niet veilig voel. Of als het een, ja, weet ik veel, als het een te commerciële klus is of zo. En ik heb het ook lang bij een commerciële bureau gezeten en daar was dat eigenlijk altijd. Want commercieel werk is ander modellenwerk. Ja. Niet iedereen is ingevoerd. Ik denk, kijk, commercieel werk... Je hebt modefotografen die echt wel kunst maken. Dus die gaan ook zo'n relatie met je aan. Die willen ook je lelijke, die willen ook je rauwe kant. Die willen ook je verdriet. Die willen allerlei kanten van je zien die echt zijn. Die willen dat je echt in de lens kijkt. En... de lens als persoon eigenlijk. Of de lens als verbinding tussen je masker wat je laat vallen en de persoon die daar achter, die daar naar kijkt. Ja. En dat vergt durf en ook veiligheid. Je moet je veilig voelen je moet het vertrouwen. Je moet die fotograaf vertrouwen. Jij gaat mij. Dit wordt een waanzinnige foto. Omdat je mij gaat zien. En ik laat me zien. En dat gebeurt natuurlijk ook in gesprekken. En dat zal jij ook herkennen. Er zijn mensen die zich laten zien. En er zijn mensen die zich niet laten zien. En als je je niet laat zien. Dat is een veilige plek. Maar het is ook een saaie plek. En uiteindelijk een minder interessante plek. Maar je moet wel je goed voelen om dat te kunnen doen. En in commerciële fotografie. Nou ja, weet ik veel. Dan moet je denken aan een merk die een model heeft die de volledige website moet shooten in één dag. Nou, als je dan dus inderdaad 170 outfits moet doen. Ik overdrijf nu wel, maar dan kom je daar ook niet. 40 outfits per dag. En, ja, het zou zijn alsof jij dan 10 diepte interviews in 5 minuten. Let's go. Ja. Dan kom je er niet. Echt toffe modereportages die ik als kunst zie. Dan doe je misschien tussen de 5 en 8 foto's op een dag. Maar dan ben je veel trager aan het werk. Ja. Maar dan gaat het dus ook om iets heel anders. Ja. En dat zijn de editorials die jij doet. Ja, zeker. En die doe je vooral in het buitenland? Ik werk met name in het buitenland. In Nederland gebeuren ook wel dingen. Het verschilt een beetje. Maar ik ben heel blij dat ik in mezelf als model ook meer dat echt durf op te zoeken. Ik heb lang gedacht, als ik 35 ben, dan stopt mijn modellencarrière. Ik weet niet, dat had ik zo in mijn hoofd. En dat ik nu denk, oh nee, dat denk ik eigenlijk niet. De tijden zijn veranderd, maar ook ik durf buiten dat masker te stappen. En dan denk ik, dat blijft een leven lang interessant. Ja. Ja, en het is nu toch ook heel anders geworden. Je hoeft niet meer piepjong en maatje 34 te hebben. Je hebt toch ook modellen met grijs haar en met een buikje. Allemaal nog wel heel erg netjes binnen de perken, vind ik. Ja, zeker. En geen putjes en geen hangende lichaamsdelen. En nee, maar dat is dus ook. Ik heb met Vivianne Sasse een keer geschoten in Versailles. En toen, weet ik nog, toen hebben we mijn borsten over een tak. Ik zat in een hele ingewikkelde positie in een boom. En mijn borsten die hingen over een soort enorme tak. En ik moest dan mijn hoofd naar achteren. Het waren dan eigenlijk alleen, zag je zo'n soort kleine heuveltjes over die tak heen. En dat was helemaal niet een galante positie voor mij. Maar dat was geweldig om te doen. Dus kom maar door met de putjes en de rolletjes. En de hoe echter. Hoe minder masker, en dat geldt ook voor het theater wat ik maak, hoe dichterbij je mag komen, hoe meer verbinding je maakt, hoe zachter je bent, hoe meer open en hoe meer hoe meer in het moment tussen jou en de ander zit. Ja, en daarin zit dus als de ander zich opent, dan open je je ook naar jezelf. Ik weet niet of dit nu heel zweverig wordt op de late avond, maar in de ontroering van een andermans verhaal kun je gedeeltes van jezelf tegenkomen die je voor de buitenwereld en voor jezelf hebt afgesloten. Als iemand anders durft te zeggen. Herkenning. Ja, herkenning op een soort fundamenteel niveau. Ja. En dan hoef je helemaal niet dezelfde persoon voor te zijn. Of dezelfde denkwijze op na te houden. Nee, nee. De herkenning van de ander in hele menselijke. Ik, voor Bloos heb ik altijd hele. Ja, laten we het over Bloos hebben. Ja, Bloos is eigenlijk een gesprek met een heleboel verschillende mensen over intimiteit. Intimiteit kan seksualiteit zijn, maar ik heb ook een vrouw gesproken die zei: oh, een stuk rood vlees eten. Niks tussen mij en dat vlees, dat vind ik zo geweldig. Ja, dan moet je niet tegen mij praten. Nee, dan ben ik helemaal weg. Dus dat was de intimiteit tussen haar en het rode vlees. Ja, ja. Ja, ja. En ook iemand die zei: mijn man die gestorven is in mijn armen is het meest intieme moment wat ik ooit heb meegemaakt. Dus intimiteit. Maar ook iemand die voor wie het wel heel seksueel was. Dus het verschilt ook per persoon. En op een bepaalde manier is rouw En natuurlijk ook heel intiem. Dus dat is ook een overlap. Ja. Denk, het thema loopt gewoon door. Ja, het loopt door. En het gaat dus in alle gevallen om die herkenning die je teweeg kan brengen bij elkaar. Waardoor je je verbonden voelt. Ja. En niet zo verdomd alleen. Ja. Ja, want je denkt heel vaak, oh, ik ben de enige die dit op deze manier voelt. Ik had laatst heel simpel ergens op Instagram gezegd van, ik voel me, want ik ben ongesteld en hormonen. En toen kreeg ik echt van verschillende mensen reacties met, oh, ik dacht dat ik de enige was die dat voelde. En dat je denkt, hè? Hoe kan je dat nou? Ja, maar ja, dat is natuurlijk Instagram. Daar vier je je successen op de social media. En, ja, dus als je daar zegt, ik ben ongesteld, dan... Dan is iedereen blij dat iemand anders ook eens omgesteld is. Dat iemand anders ook eens een rotdag heeft. Ja, nee, maar dus de ja, nou ja, ik denk dat veel mensen toch dingen alleen ervaren. Nou, ja. Ik denk dat ook heel veel mensen zich... Kijk, jij durft je bloot te geven. Dat vertel je net ook over hoe je ten aanzien van de lens van de fotograaf verhoudt. Ja, is doodeng. En jij durft je bloot te geven. Maar niet iedereen durft dat of kan dat. Nee, dat is ook in mijn interviews. De mensen die ik spreek, die weten net zoveel van mij als ik van hen. Hebt dus voor Bloos een heleboel mensen geïnterviewd. Ja. Eerst een heleboel vrouwen in alle fases van hun leven. Allerlei verschillende soorten vrouwen. Tot 96, ja, ja. Daar kwamen dan de mooiste verhalen in de voorstelling... Ja. Waar je naar kon luisteren. En later heb je dat met mannen gedaan. Ja. Waarom moest het apart... Mannen en vrouwen. Nou, dat moet dus ook helemaal niet. Maar nee, ik kwam... Bloos, de vrouwen heten ook gewoon Bloos. Dus dat was, en het was voor mij een gesprek met vrouwen. Kwam ook vanuit de mode, omdat ik dus heel vaak tegenaan liep... dat er een bepaald schoonheidsideaal van vrouwen werd geëist. Mm-hmm. Ja, als model weet je daar alles van. Ja, ja. Dat werd ook van mij geëist. Ik ben dan een curve model, maar dan moet je inderdaad wel niet te dik zijn. En het vet moet allemaal op de goede plekken zitten. Een curve model is een model met niet maat 34. Ja, maar maat 42. Nou, en dan ben je dus al... Wat trouwens met jouw lengte echt hetzelfde is als 34. Maar goed, maakt niet uit. Maar dus, nee, weet je, dan staat er in de Harper's Bazaar... stond dan een artikel met fashionable at every age, 20, 30, 40, 50, 60. En dan... Ben je dood of zo? Ik weet niet wat er daarna gebeurt. Na 60, ja. Snap je? Dus en ik wilde heel graag daar een ander geluid of een ander antwoord op vinden. Ik had de grote hoop dat vrouwen van 70, 80, 90... ook een intieme ervaring hebben van hun leven. Nou, dat een grote verrassing bleek zo te zijn. Dus dat was een heel geweldige... Dat waren hele geweldige gesprekken, omdat je... omdat uiteindelijk het dus niet over dat lichaam gaat, maar over hoe je het ervaart, wat je voelt, wat je meemaakt. Ik heb daar een fragmentje van. Oh, ja. Van een mevrouw die vertelt hoe ze ligt eigenlijk in bed. Mm-hmm. Zullen we even luisteren? Ja, is goed. Ik vind de nacht velig. Ik hou van de nacht. Ja, absoluut wel. Er is altijd een hand onder mijn wang als ik slaap, als ik ga slapen. Van partners heb ik ook altijd gehoord dat die hand daar altijd is als ik slaap. Op mijn zij slaap ik dan, of mijn hoofd opzij, dan is er een hand onder mijn hoofd, tegen mijn wang aan. Nou, één hand op mijn vagina natuurlijk. Ja, dat hebben bijna alle vrouwen die ik ken. Bijna alle vrouwen. Eén hand ligt onder mijn hoofd, onder mijn wang. En bijna altijd één hand op mijn kut. En dan, soms heb ik een slipje aan, soms niet. Streel ik een beetje zo door de haren heen. Nou, dit is al heel intiem. Hoe lig je in bed? Ja, maar ik lig meteen bij haar dan als ze dit vertelt. Ja. Dan denk ik, oh ja, dat doe ik ook, of dat doe ik niet. Dus, ja. Deze vrouw vertelt ook wat ik echt hilarisch vond. En superleuk. Ja. Dat ze... ze had veel lesbische relaties gehad. Ook wat heteroseksuele relaties. En op een gegeven moment heeft ze via Wordfeud een man leren kennen... die wat schunnige woordjes legde. Dat vond ze eigenlijk wel leuk. En dat werd haar sekspartner via Wordfeud en de telefoon. Ja. Terwijl dit best wel een vrouw op leeftijd was. Ja, dat, ja. Dus ik vind het zo mooi dat ze dan zegt... ik ging daarna nooit meer zeggen dat ik lesbisch ben. Want dat... Maar wordfeud, stel je voor. Ja. Je bent dat wordfeud en iemand gaat vieze woordjes leggen. Ja. Dan verbreek je gelijk de verbinding, toch? Nou ja, waarom? Nou, zij dus niet. Dat vond ik juist zo leuk. Ja, maar dat is toch ook... Ja, hij maakte ook... Ze vond het ook knap van hem. Dat ze dacht, oh, hoe krijg je het nou iedere keer voor elkaar... dat er weer een schunnig woord ligt. Ja. Hij had goede letters. Maar dat is ook... Ik sprak ook een vrouw van 96 die op haar 67ste pas voor het eerst echt verliefd werd. Ik vind dat hoopvolle verhalen. Omdat je soms denkt, oh god... ben ik nou echt zo raar en waarom lukt dit niet of waarom lukt dat niet? En iedereen heeft een eigen verhaal met zijn lichaam, met zijn intimiteitservaring, met zijn liefdesleven, waarvan je denkt, waarom moet mij dit nou overkomen? En al die unieke verhalen zijn dus meteen ook universeel. Of zo. We zitten daar allemaal in. Nou ja, wat ik van haar zo leuk vond, was dat ze blijkbaar die vrijheid in zichzelf had om te denken, nou, ik vind dit eigenlijk best wel geil, die man die woordjes legt. Ja. Ja. Dus in die zin vond ik het ook een inspirerend verhaal. Nou, heb je wordfeud op je telefoon? Ja, ik heb een wordfeud, maar ik zit niet te wachten op... jouw voorstelling is ook dat mensen dus naar deze verhalen kunnen luisteren met die muziek erbij. En ze liggen te luisteren, toch? Ja, dus Matthias Sigurdsson heeft eigenlijk per verhaal nieuwe muziek gecomponeerd die echt past bij de stem. En dan heeft Geertje van der Zee een soort kokons, een soort bewegende units, bedden gemaakt waar je in ligt. En waarom is dat liggen? Ik ben met Geertje altijd op zoek naar welke lichaamshoudingen maken wat los in je... in je luisterervaring. Dus zij heeft met een neuroloog veel onderzoek gedaan naar bepaalde lichaamshoudingen die bepaalde hormonen activeren. Mm-hmm. Bepaalde houdingen die bijvoorbeeld in het geval van bloosde mannen ervoor zorgden dat je meer testosteron aanmaakte. Dus dat is een van de redenen. En een andere is ook dat in het liggen zijn we de meest maskerloos in onze houding. Ja, wat weerlozer. Ja, want je ligt, op een gegeven moment ga je ontspannen. En dan ga je dus niet meer... wij zitten nu ook... Nou, ik heb dan mijn benen in een soort lus gehaakt. Mm-hmm. Ja, dat is, en jij zit dan met één voet op dat ding. En dus je maakt een soort pose van... Nou, zo wil ik me nu, weet je. En ik zit heel mannelijk bij, ja. Nee, dat zei ik niet. Maar zo wil ik me nu presenteren. Of dit, weet je, dit is hoe ik nu wil zitten mm-hmm. of zijn. En als je ligt, dan neem je geen houding. Ben je weerloos. Ja, ja. En ontvang open, ontvankelijker. Er zijn ook letterlijk bedden waar we een klein stukje schuim tussen je ruggenwervels hebben, zodat je je borstkas opent. Alles om een soort van je op een plek te krijgen die past bij dat verhaal. En die bedden die kunnen dus ook trillen of dubbelklappen. Of hebben we er eentje die heel heet wordt. Een verwarmingselement in zit van een man die geweldig vertelt over Braziliaans carnaval en wat hij daar allemaal heeft meegemaakt. En dan zegt hij ook, hij zegt iets van onuitputtelijk zweten. Ja. En je krijgt het maar heter en heter in dat bed. Dus ik probeer een fysieke ervaring te creëren die bij benadering je in de schoenen van die ander zet. Ja, dus het is heel zintuigelijk allemaal. Ja. Was er veel verschil tussen de mannen en de vrouwen? Nee. Jij zei ook, waarom moeten twee aparte dingen zijn? Ik heb daar echt wel van geleerd van, het moet gewoon bloos de mens zijn. Alleen toen ik begon met maken, was ik zo bezig met dat vrouwelijke schoonheidsideaal. En daarna dacht ik, hoe zit het dan eigenlijk met de mannen? En het is hetzelfde, zo mogelijk nog erger. Want bij mannen is het, je mag helemaal niets aan je uiterlijk doen. Je moet een soort, als de perfecte oergrotman uit die grot wandelen. Maar je moet wel heel knap zijn en een sixpack hebben. Ja. Je mag niet ijdel zijn? Nee, je mag niet ijdel zijn, maar je moet er wel heel goed uitzien. Dus dat, weet je, als ik dan bijvoorbeeld aan mannen vroeg... als ik dan aan vrouwen vroeg van wanneer voel je een vrouw... dan kwam er altijd een heel specifiek antwoord. Als ik ongesteld ben, als ik een mooie jurk aantrek, als ik kook. Een hele specifieke, als ik dans, hele voor die persoon specifieke antwoorden. Als ik aan mannen vroeg, wanneer voel je een man? Ja, altijd. Want dat was een aanval. Hoezo? Vind je mij geen man? Nee, ik dat is dus daar zijn we ook op een gegeven moment. Ik heb de interviews met Vincent Brons gedaan, die een man is, of zich identificeert als man. En dat was heel fijn om een mannelijk perspectief erbij te hebben. En op een gegeven moment dachten we, moeten dat anders vragen. Dus dan vroegen we, wanneer voel je een stoere man? Wanneer voel je je een kwetsbare man? Wanneer voel je je een geliefde man? En dan kwam er wel een antwoord. Ja, dus je moest het heel specifiek maken. Ja, en we hebben ook mensen gesproken die een transman, een transvrouw of non-binair. En dat was, die zitten ook wel in de voorstelling. Dus die tussen genderervaring, die is er zeker wel. En ik denk ook dat dat belangrijk is. Ik hoop dat veel mensen na bloos helemaal niet denken, oh, mannen zijn stoer en vrouwen zijn dit. Maar dat het juist, ja, dat je je ook identificeert met de transman. Ook al ben je dat niet. Maar ja, de transman is natuurlijk niet anders dan andere mensen. Nee, namelijke mensen. Precies, ja. Precies. Ja. Dus je komt heel erg in bloos de mens terecht eigenlijk. Ja. En de tweedeling is eigenlijk echt geweest door de tijd en doordat ik vanuit mijn modellenwerk eerst de vrouwen ben gaan spreken. Maar ik hoop dat heel erg wel samen te voegen in een toekomstdroom. Hoop ik wel dat er een soort bloos XL is waar alles door elkaar speelt. Ja. En waar je dus gewoon bij een mens wordt ingedeeld. Ja. In een bed komt te liggen van een mens, in een verhaal terechtkomt van een mens. Ja. En waarom werk je met audio altijd? Waarom is dat jouw voertuig? Oh, die kan ik ook terugvragen. Ja, omdat ik wil van dat masker af en ik wil daardoor heen. Dus ik wil zo min mogelijk vooroordelen. Als je mensen ziet, er was een fotograaf die zei, oh, mag ik dan foto's maken van de mensen die je spreekt? Nee, nee. Want die stemmen, ja. De stem is de poort tot de ziel, denk ik. Je stem is, daar kan je zoveel dichterbij iemand komen. Wie weet, ik heb nu gezegd dat ik 1,87 ben, maar misschien ben ik wel 1,03 meter. En daar gaat het dus dan niet om. Als je iemand ziet, dan ga je meteen denken, oh, dat is die klasse, dat is dat milieu, dat die heeft zoveel geld, die heeft die culturele achtergrond, dat zal dan wel dit en dit betekenen. En al die oordelen, die brengen je steeds verder weg van de verbinding, denk ik. Dus ook. Nou ja, en daarbij, ja. Van mijn kant, audio is de verbeelding. Hè? Ja. Je moet, je gaat vanzelf beelden oproepen in je hoofd. Bij een stem, bij een geluid. Ja. Dus, film voor je oren. Ja, ja, ja. Bij Bloos waren er mensen die dan eruit kwamen en zeiden, oh, was dit een witte vrouw? Was zij heel dik? En dat was dan niet zo. En dat vond ik dan zo heerlijk. Dat ik dacht, oh, wat fijn dat je dat je voorbij je eigen hokjes hebt kunnen luisteren. Ja. En dan sta je dus meer open eigenlijk. En dat is wel, ik denk dat je daar ook in persoon voorbij kan. Dat hoop ik wel in het jaar van rouw met die groep te bewerkstelligen. Maar dan heb je dus ook veel meer tijd nodig om dus al die vooroordelen. Oh, ik zie dit. Dat moet allemaal aan de kant voordat je die echte verbinding kan maken. Ja, ik vroeg aan het begin van de uitzending iets over verbinding. Ik weet niet meer precies wat. We hebben dat geparkeerd in een ijskast. Want ze zei, het is te vroeg hiervoor. Ja. Maar het is wel het sleutelwoord voor jouw werk. Ja, verbinding. Denk het wel. Ja. Ja, want vanuit verbinding maak je denk ik gewoon betere keuzes als mens. Dan ben je gewoon minder. Is het idealistisch of is het een soort persoonlijke behoefte? Nee, het is ook wel idealistisch. Het is het allebei. Ik hoop echt dat mensen uit mijn voorstellingen komen en zachter zijn voor de wereld om hen heen. En zachter voor zichzelf. En wel de gesprekken durven te hebben die we zonder masker. Die we niet met onze directe omgeving laten staan. Met mensen die er anders uitzien dan jezelf. Of die een ander idee hebben, een ander levensbeeld hebben dan jezelf. We zijn zo bang voor de ander. Ja. Daar moeten we maar mee ophouden. Ja. Dank je wel. Ontzettend, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio, Marta Bonus-Gansper. En ze zoekt dus 100 leden die onderdeel wilden worden van haar rouwcommunity. En als je daarbij wil horen, kijk dan eens op de website martabonusgansker.com. Yes. Toch? Ja, of als je zoekt het jaar van rouw, dan komt het ook wel goed. Mijn achternaam is niet de makkelijkste. Nou ja, bonus, ganskerk. Dat gaat heel goed. Kan ja. gewoon. En ik neem afscheid en ik zeg dat Pieter de maandag weer is. Dan ontvangt hij Erwan Droog over het huis aan het einde. Dinsdag heeft hij trouwens Shula Tas, die ook op een van jouw rouwavonden komt. Hè, over haar boek waar gezongen wordt. Nou, straks op deze zender podcastgids Vink. Met Mischa Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur.